سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور ان کے مناقب چل رہے تھے. حدیث مبارکہ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ الی آخرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پہ. یہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ سرید عرب کے اندر جسے وہ گوشت کے شوربے کے اندر روٹیاں بھگو کے کھائی جاتی تھی اس کو ایک نمایاں مقام اور خصوصیت حاصل تھی دوسرے کھانوں کے اوپر. جی, اور ایک مشہور عرب کا وہ کھانا تھا. تو فرمایا ایسے ہی جیسے سرید کو تمام کھانوں پہ فضیلت ہے عائشہ کو تمام عورتوں پہ ایسے ہی فضیلت حاصل ہے. جی, ایک حدیث چھوڑ کے اگلی حدیث. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الی آخرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها ان جبرائیل یقرأ علیک السلام قال فقلت وعلیہ السلام ورحمت اللہ. جی, نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بلا شک جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. عائشہ نے فرمایا میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اخیر والی حدیث سب سے. حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن الى آخره قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ هذا جبریل یقرأ علیک السلام قال فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جبریل ہیں, جبریل علیہ السلام والسلام ہیں, تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے جو میں نہیں دیکھ رہی تھی. جی, فائدہ, مرد کا نامحرم عورت کو سلام کرنے اور اس کے برس کا یہی حکم ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے ذکر کرتے ہوئے کہا مرد کے لیے اجنبی عورت کو سلام کرنا جائز ہے. وجہ استدلال یہ کہ جبریل السلام ایک آدمی کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اس کے علاوہ حضرت سہل بن سعد کی سروایت سے بھی استدلال کیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ جمعے کے روز ایک بڑھیا کی طرف جاتے تھے جو ان کے لیے جو اور ایک خاص سبزی کا کھانا بناتی تھی اور یہ حضرات ان کو سلام کیا کرتے تھے. جی, سلام کرنا تو ٹھیک ہے بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. جی, اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب ذکری حدیث ام زرع, ذکر حدیث ام زرع کا بیان ہے. یہ ایک تفصیلی حدیث ہے, ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جی, قالت جلس احدى عشر امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں بیٹھیں اور آپس میں یہ عہد معاہدہ کیا کہ وہ اپنے شوہروں کے متعلق کوئی بات نہیں چھپائیں گی. جی, چنانچہ قالت الاولى, اس میں سے جو پہلے تھی اب وہ کیا کہنے لگی, زوجی لحم جمل غص على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى. میرا شوہر ایک لاغر کمزور اونٹ کا گوشت ہے, وہ بھی ایک بلند سنگلاک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہوا ہے, نہ تو راستہ ہی آسان ہے کہ اس پر چڑھا جائے, نہ گوشت فربا موٹا ہے کہ اس کو لانے کی زحمت اور گوارا کی جائے. ولا سمین فینتقل. جی, اس عورت نے اپنے شوہر کی مذمت کی ہے کہ اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ نہ تو خود اس کے اندر کوئی خوبی ہے نہ ہی اس کے حصول آسان ہے. جس طرح لاغر اونٹ کا گوشت خود بہت ردی قسم کی چیز ہے, اگر پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہو تو اس کو کوئی بھی لینے کی کوشش نہیں کرے گا. جی یہ مفہوم ہے پہلی کی گفتگو کا. قالت الثانیہ, اب دوسری بولی, زوجی لا ابف خبرہ انی اخاف اللہ اذرہ ان اذکرہ اذکر عجزہ ویجرہ. جی دوسری عورت نے کہا میں اپنے شوہر کی باتیں نہیں پھیلاؤں گی, میں ڈرتی ہوں کہ اسے چھوڑ ہی نہ بیٹھوں, البتہ اگر میں اس کا تذکرہ کروں گی تو اس کے تمام عیوب اور خامیوں سے پردہ اٹھاؤں گی. اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی مذمت کی لیکن اس کی تفصیل نہیں بتلائی کیونکہ اس کے شوہر کی خامیوں کی بہت تفصیل تھی. جی قالت ثالثہ, زوجی العشنق ان انتق اطلق و ان اسکت اعلق. جی تیسری نے کہا میرا شوہر جو ہے لمبا تڑنگا ہے, اگر میں اس سے زیادہ بات کروں تو مجھے طلاق مل جائے, اگر خاموش رہوں تو لٹکی رہوں. اس نے بھی اپنے شوہر کی مذمت کی لیکن طلاق کے ڈر سے تفصیل نہیں بتلائی. پھر آگے فرمایا, قالت الرابعہ, زوجی کلیل تہاما لا حرا ولا قرا ولا مخافا ولا ساما. جی چوتھی نے کہا میرا شوہر تہاما کی رات کی طرح ہے, نہ تو زیادہ گرم نہ ہی بہت ٹھنڈا, نہ اس سے خوف آتا ہے نہ اکتاوٹ اور بیزاری محسوس ہوتی ہے. اس نے اپنے شوہر کی مدح و تعریف کی ہے. جی قالت الخامسہ, اب پانچویں عورت بولی, زوجی ان دخل فعاہدہ و ان خرج اسدہ ولا یسأل عما عاہدہ. جی اللہ اکبر کبیرہ, پانچویں نے کہا میرا شوہر ہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتے کی مانند ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو شیر کی مانند ہوتا ہے, گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے متعلق کوئی بات پرس نہیں کرتا. فائدہ, اس عورت نے اپنے شوہر کو چیتا اور شیر قرار دیا, گھر میں ہو تو چیتا ہے باہر ہو تو شیر ہے. چیتے سے مشابہت کی وجہ یہ کہ گھر میں جب تک رہتا ہے سوتا رہتا ہے کیونکہ چیتا بھی بہت زیادہ سوتا ہے. گھر سے باہر شیر کی مانند چکنا ہوشیار بہادر ہوتا ہے. اس عورت کے قول میں شوہر کی تعریف اور مذمت دونوں کا استعمال ہے, مثلا گھر میں رہنا اس بات کی دلیل ہے اس نے گھر میرے اوپر چھوڑا ہوا ہے, اور مذمت یوں کی کہ اسے گھر کے مسائل کا کوئی خیال ہی نہیں, ہر وقت سوتا رہتا ہے. قالت السادسہ, اب جو چھٹی عورت تھی وہ بولی, زوجی ان اکل لفا و ان شریبا اشتفا و ان تجا التفا ولا یورج الکفا لیعلم البصہ. جی چھٹی نے کہا میرا شوہر اگر کھانے پر آئے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے, پینے پہ آئے تو ایک بوند بھی نہیں چھوڑتا, لیٹنے پہ آئے تو سونے کے لیے کپڑا تنہا ہی اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے, میری طرف ہاتھ بھی داخل نہیں کرتا کہ میرا دکھ درد ہی معلوم کر لے. جی اس چھٹی عورت نے بھی اپنے شوہر کی مذمت کی کہ اتنا کھاتا پیتا ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ ہی نہیں چھوڑتا, کھا پی کر اکیلا سوتا رہتا ہے, میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتا, جی نہ ہی میرا کسی قسم کا دکھ معلوم ہوتا ہے کرتا ہے وہ. جی اللہ اکبر کبیرہ. قالت السابعہ, ساتویں عورت بولی, زوجی غیایا او عیا یا تباق کل داء له داء شج کی او فل کی او جمع کل لکی. جی ساتویں نے کہا میرا شوہر گمراہ ہے یا عاجز ہے, سینے سے دبانے والا ہے یا نہایت احمق ہے, کلام کرنا نہیں جانتا, دنیا بھر کا ہر عیب اس کے اندر ہے, ظالم ایسا ہے کہ میرا سر پھاڑ دیتا ہے یا زخمی کر دے, یہ دونوں ہی کام گزرے. اس نے بھی شوہر کی مذمت بیان کی ہے. جی اللہ اکبر کبیرہ. قالت السابعہ, ثامنہ, اب آٹھویں عورت بولی, زوجی الریح ریح زرنب والمس مس ارنب. جی آٹھویں نے کہا میرا شوہر ایسا ہے کہ اس کی خوشنو زرنب ایک خوشبودار گھاس کی سی ہے اور اس کا چھوٹا اس کا چھونا خرگوش کے چھونے کی طرح نرم اور محبت والا ہے، یعنی میرا شوہر بہت نرم خو خوشبو بہکانے والا ہے. قالت عیسیٰ، اب نویں عورت بولی، زوجی رفیع العمادی طویل النجادی عظیم الرمادی قریب البیت من النادی. جی نویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر بلند ستونوں والا ہے، لمبی نیام والا ہے، ہاں جی بہت زیادہ سخی ہے، اس کا گھر دار الندوہ یعنی مجلس شورا کے قریب ہے، گویا میرا شوہر بڑے محلات و مکانات والا ہے، بڑا بہادر ہے، اس کی لمبی نیام میں تلوار رہتی ہے اور قوموں کے دانشوروں میں سے ہے، جب بھی اس کا گھر مشورے کی جگہ کے بہت قریب ہے. جی اب قالت العاشرہ، دسویں عورت بولی، زوجی مالکن وما مالکم مالکن خیر من ذلك له ابل کثیر المبارکی قلیل المسارح اذا سمعنا صوت المظہر. جی ایقن انہن حوالکو. دسویں عورت بولی، میرا شوہر کا نام مالک ہے، مالک کون ہوتا ہے؟ وہ ان تمام تعریفوں سے بلند محاورہ ہے جو ان عورتوں نے بیان کی، یہ جو ذہن میں یعنی چراہگاہ میں اس کے پاس بہت اونٹ ہیں، جو اپنے تھان یعنی باڑے میں ہوں تو بہت ہوتے ہیں، لیکن صبح کو چراگاہ میں جائیں تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی چراگاہ میں چرنے کے لیے بہت کم اونٹ جاتے ہیں، باڑے میں زیادہ رہتے ہیں تاکہ مہمان جس وقت بھی آ جائیں انہیں کم نہ ہوں، اور جب وہ اونٹ باجے کی آواز سن لیتے ہیں تو انہیں یقین ہو جائے کہ وظیفہ کیے جا رہے ہیں. اب قالت الحادی العشرہ، گیارہویں عورت بولی، زوجی ابو زرع فما ابو زرع اناس من حل اذنی و ملا من شحم عضدی و بجحنی فبجحت الی نفسی وجدنی فی اہلی غنی بشک فجعلنی فی اہلی سہیل و عتیت و دائس و منق فعندہ اقول فلا اقبح و ارقد فتوسح و اشرب فتقند. جی گیارہویں عورت بولی، میرے شوہر کا نام ابو ذر ہے، بس کیا خوب آدمی ہے ابو ذر، اس نے میرے کانوں کو زیورات سے بوجھل کر دیا، میرے بازوں کو چربی سے بھر دیا، اور میرا قد اور میرا اس قدر چو کیا کہ میں خوشی ہی خوش ہوں، اس نے مجھے چند بکریاں والے غریب گھرانے کے کونے میں پڑاؤ ہوا پایا، پھر مجھے اٹھا کر ایسے گھرانے میں لایا جو گھوڑوں اور اونٹوں کی آوازوں والا تھا، جہاں کٹی ہوئی کھیتی کو گہنے صاف کرنے والوں کی آزادی تھی، گویا بہت بڑا گھر تھا جن کی غذائی ضروریات کے لیے ہر وقت گندم اور کھیتی کی صفائی ہوتی رہتی تھی، اور مالدار گھرانہ تھا جو اونٹوں اور گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا. اس کے ہاں میں بات کرتی ہوں تو میرے عیب جوئی نہیں کی جاتی، سوتی ہوں تو صبح کر لیتی ہوں، یا صبح کے بعد سوتی ہوں جو اس پر دلاوے کرتا ہے. جی گھر کے تمام کام سب نوکر کرتے ہیں، نیند پر کوئی پابندی نہیں، مشروبات پینے پر آتی ہوں تو چھک جاتی ہوں. جہاں تک ابو ذر کی ماں کا تعلق ہے، جی اب یہ اپنے ساس کی وہ کمیاں شاید بیان کرنا چاہتی ہے. جی فَأَتَقَنَّحُ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ أُقُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا. جی اللہ اکبر کبیرہ. کہتی ہے جہاں تک ابو ذر کی ماں کا تعلق ہے، یعنی اپنے ساس کی خوبیاں، جی ابو ذر کی ماں کیا خوب خاتون ہے، اس کی گٹھڑیاں بہت بڑی ہیں، یہ کنایا ہے مالدار ہونے سے، اس کا گھر خوب کشادہ ہے، اپنی ساس کی تعریف کر رہی. جی فصاحبن ابی زرعین فمبن ابی زرعین مزجعہ کمثل شطبت ویشبعہ ذراع الجفرا بنت ابی زرعین فما بنت ابی زرعین. جی ابو ذر کا بیٹا کیا خوب ہے ابو ذرہ کا بیٹا، اس کی خوابگاہ ایسی ہے جیسی تلوار کا نیام، یعنی مختصر سی ہے جو اس کے دبلا نادک سا ہونے کی علامت ہے، اس کو سیر کر دیتا ہے بکری کے بچے کا ایک ہاتھ، یعنی بہت کم خوراک ہے، ذرا سا گوشت بھی اسے سیر کر دیتی ہے۔ ابو ذرہ کی بیٹی، جی فما بنت ابی ذر تو ابیہا و تو امیہا و مل او کسائیہا و غیر جارتیہا جاریہ۔ جی اب یہ بیٹی کی تعریف کر رہی ہے۔ جی ابو ذرہ کی بیٹی، سو کیا خوب ہے ابو ذرہ کی بیٹی، اپنے باپ اور ماں دونوں کی فرما بردار، اپنی چادر کو بھرنے والی، یعنی فربا اور موٹی ہے، جو اس کے خوب کھانے اور بے فکری پر دلالت کرتی ہے۔ عورتوں کا فربا اور موٹا ہونا اہل عرب کے ہاں قابل تعریف چیز تھی، اپنے سوکن کے لیے رشک اور حسد کا ذریعہ ہے۔ یعنی جی ابو ذرہ کی باندی، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وغیظ جارتها جار ابی ذر فما جاریت ابی ذر لا تبص حدیثنا تثبیتا ولا تنقص مراتنا تنقیصا ولا تملا بیتنا تعیشا قالت خرج ابو ذر۔ جی ابو ذرہ کی باندی، کیا خوب ہے ابو ذرہ کی باندی، ہماری باتوں کو پھیلاتی نہیں ہے، نہ ہمارے کھانے کو اٹھا کر لے جاتی ہے، یعنی امانت دار ہے، نہ ہی ہمارے گھر کو گھاس پھونس سے بھر دیتی، یعنی صفائی کا خیال کرتی ہے۔ کہتی ہیں ایک روز ابو ذرہ گھر سے نکلا اس حال میں کہ ابھی مشکوں میں دودھ سے مکھن بلوایا جا رہا تھا، یعنی بہت سویرے گھر سے نکلا کہ مکھن بلونا عادتاً بہت صبح ہوتا ہے۔ جی قال خرج ابو ذر والاوطاب تم خزو فلقی امرات ماہا ولدانی لہا کل فہدینی یلعبانی من تحت خضریہا بر مانتینی۔ جی راستے میں اسے ایک عورت ملی جس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے، جیسے دو چیتے ہوں، یعنی بہت پھرتیلے تھے، جو اس کے گود میں دو اناروں سے کھیل رہے تھے۔ جی ابو ذرہ نے مجھے طلاق دے کر اس سے نکاح کر لیا، فطلقنی یعنی کہنے لگی، کہہ رہی وہ مجھے طلاق دے دی، ونکحہا اس سے نکاح کر لیا، فنکحت بعدہ رجلا سریا رقب شریا واخذ خطیا واراح علی نغما فریدا واعطانی من کل رائحہ زوجا۔ جی اس کے بعد کہہ رہی اور میں نے بھی ایک سردار مر سے نکاح کیا جو عمدہ گھوڑے کا سوار، بہترین نیزہ‌بار، اس نے مجھے اونٹ، مویشی اور مال بہت دیا، اور ہر جانور کا ایک جوڑا اس نے مجھے دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا کہا، کلی ام زرعین و میری اہلکی فلو جماعت کل شیئن اعطانی ما بلغ اصغر آنی ابی زرعین۔ جی ابو ذر تو اس نے مجھ سے کہا، گیارہویں عورت کہہ رہی، جب میں نے سردار سے شادی کو ام ذرہ خوب کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، لیکن اگر میں جمع کروں وہ سب کچھ جو اس نے مجھے دیا ہے تو ابو ذرہ کی دی ہوئی نعمتوں کے چھوٹے سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی، یعنی دوسرے شوہروں نے بھی اتنی نعمتیں ڈھیر کر دی، لیکن یہ سب مل کر ابو ذرہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں ایک چھوٹے برتن کی بقدر تھی۔ جی قالت عائشہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت لکی کا ابی ذرع لام ذرع۔ ہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ ابو ذرہ تھا ام ذرہ کے لیے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ، اگلا باب شروع ہوتا ہے فضائل فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدثنا احمد بن عبد اللہ الى آخره سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وهو يقول ان بنی هشام بن المغیرہ استأذنونی ان ينكحوا ابنتهم علي ابن ابي طالب فلا اذن لهم ثم لا اذن لهم ثم لا اذن الا ان يحب ابن ابي طالب پلی کا ابنتی وین کہ ابنتا ہوں فنما ابنتی بضاعۃ منی یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما آذاہا. نبی علیہ السلام کو ممبر پر سنا فرما رہے ہیں، ہشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کرنا چاہتے ہیں، یعنی ابو جہل کی بیٹی سے جس سے نکاح کا پیام حضرت علی نے دیا تھا، تو میں نے ان کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں ان کو اجازت نہیں دوں گا. پھر فرمایا ثم لا آذن لہم، ثم لا آذن لہم، میں ان کو اجازت نہیں دوں گا الا یہ کہ علی ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دینا چاہے اور پھر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے. میری بیٹی میرے جسم کا یہ ٹکڑا ہے، جو اسے شک میں ڈالتا ہے وہ مجھے شک میں ڈالتا ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. جی فائدہ، یہ بات بھی سمجھ لیں تاکہ حدیث کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. حضرت علی بن ابی طالب نے ایک موقع پر ابو جہل کی بیٹی سے جو مسلمان ہوگی نکاح کا پیغام دیا، اس کے گھر والوں نے کہا ہم فاطمہ کی موجودگی میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتے، اس بنا پر انہوں نے حضور سے اجازت مانگی. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو جب اطلاع ملی کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے معاملات میں غصہ نہیں آتا، یہ علی ہیں جو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں. ایک روایت میں ہے خود حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی تھی. جی چنانچہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا پیغام لڑکی کا چچا حارث بن ہشام کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. آپ نے پوچھا کیا تم اس لڑکی کے حسب و نصب کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، لیکن کیا آپ مجھے ایسا کرنے کی اجازت دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ عمل اسے غمگین کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا کام نہیں کروں گا جو انہیں یعنی سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. مذکورہ بالا روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر خطبہ دیتے فرمایا کہ میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، تین بار فرمایا الا یہ کہ علی میری بیٹی کو طلاق دے دیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا نکاح کرنا شرعاً جائز ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو دوسرے نکاح کی اجازت کیوں نہ دی، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا تھا؟ اس کا جواب اس وجہ سے ملتا ہے جو آگے آ رہی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حلال کو حرام نہیں کر رہا نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک مکان میں اکٹھی نہیں ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہے کہ شرعاً حضرت علی کے لیے دوسرے نکاح کی اجازت ہے، دوسرے نکاح کی اجازت ہے، لیکن آپ کے منع کرنے کی دو وجہ تھی. پہلی وجہ کہ جس خاتون سے نکاح کرنے کے وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، جبکہ ان کے پہلے نکاح میں نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، لہذا دونوں ہی ایک ہی فرد کے نکاح میں ہونا یہ مختلف طبعی شرعی معاشرتی مسائل کا. دوسری وجہ یہ حضرت علی کے اس نکاح سے حضرت فاطمہ کو دلی تکلیف پہنچے گی اور اس کی تکلیف سے پھر نبی پاک کو تکلیف پہنچے گی، اور اس بات کا اتفاق ہے کہ نبی کو تکلیف دینا حرام ہے. جی ان دو باتوں کی بنا پر نبی علیہ السلام نے انہیں دوسرے نکاح کی، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. امید ہے آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی اگلی حدیث حدثنا ابو معمر الى اخره قال رسول انما فاطمہ بضعت منی یؤذینی ما آذاها. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. جی آگے وقت مکمل ہو گیا، احادیث کافی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ وسلم صحابہ اکرام ازواج مطہرات کی محبت عقیدت الفت نصیب فرمائے، ان کی صورت پر صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.